place aceste lucruri din urmă pe care trăim noi, iubirea a luat o cărsătură de neașteptat. Fiindcă rodurile firii noastre este avortul, este prima grajba între oameni. De parte fiind noi oameni acestei lucruri, de iubirea cea domnicească pe care ne-a propovăduit cu propovăduită Domnul Iisus Hristos. Fiindcă pentru cei mai mulți dintre noi, iubirea înseamnă de stâlp. Văzând cu adevărat sensul cel spiritual, domnicesc, apostolesc și dumnezeiesc, pe care Iisus Hristos a venit să se dea în mijlocul nostru. Și dacă am făcut acest mare însemn dumnezeiesc care reprezintă iubirea, să ne dăduim spre credință. Pe Cântul Sfânt Evanghelie de Aur zice că Pătirul reprezintă iubire și credință. Despre această latura a credinței vorbeau o dată cu filosofii până la cap, spuzicând, deci omenirea pentru a putea perpetua trebuie să se întrealeze cu două arme. Una este credința, cealaltă este civilizația. Credința te învață să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Pe când civilizația te învață să fii bun în lume. Dar după cum ar putea același filosof, fără credință sau fără civilizație, întreaga omenire s-a transformat într-o lume de dubitoace pe care nu e fost stăpâni nici măcar cu cuvânturi. Dar nenorocirea este întreajuntă între aceea că de cele mai multe ori ne întreajuntă numai cu una. Ori cu credință și uităm despre civilizație, uităm a ne mai respecta ca pe oameni, ori pe care vorbim mai cu civilizația și uităm despre credință. Uităm despre credință așa după cum mulți oameni ai gândit, mulți filosofi, în căutarea adevărului fiind, s-au depărtat de la adevăr. Avem drept pildă pe acel mare filosof francez Voltaire. Acest mare scriitor care de-a lungul vieții a subminat dogmele bisericii, care de-a lungul vieții a luptat împotriva Dumnezeirii. Iar atunci când a ajuns pe patul morții, atât de mult a îngrozit ceasul judecății între strigata tuturora, zicând din cartea că nu ar exista Dumnezeu, oamenilor, trăduiți-vă să-L creați cu noi. Dar noi, fraților, știm că există Dumnezeu. Știm că există această bună dumnezeiască care apărează asupra noastră, răspândând asupra noastră tainele iubirii, ale credinței și ale nădejdii spre mântuire. Am primit propovăduirea Sfinților Apostoli. Am văzut jertfa acestora care echivalează cu prețul vieții lor în numele lui Iisus Hristos. Am văzut jertfa atâtor sfinți mucenici și a doar fraților, astăzi, oare și ar putea să ceară cu Dumnezeu de la noi. Bineînțeles, tot o jertfă. O jertfă despre care vorbesc Sfinții Părinți, care două dată. Este jertfa trupului. Prin osteneala, spre slava lui Dumnezeu, prin milostenii și toate cele date trupești, prin poze sau rugăciune. Și este jertfa sufletului pe care o cere Iisus Hristos de la noi. Acel îndemn în care trebuie să se lășuiască iubirea, credința și nădejdea spre dobândirea aceea. Aceste trei daturi voiește Iisus Hristos să le descopere în noi, așa după cum a cercetat și le-a găsit în sufletul acelui om care și-a dat pe calea către Ierihon și a auzit zvonul cu munții, i-a întrebat, dar ce se întâmplă? Și aflând că trece pe acea cale Iisus Hristos, despre care s-a spus că este Fiul lui Dumnezeu, cel coborât din ceruri și născut din fruntea cel le brațe de picioare, se umplă de credință dumnezeiască și strigă către el zicând: Iisuse Hristoase, Fiul lui David, miluiește-mă. Dar iată răutatea celor care îl însoțeau pe el. Răutatea prietenilor lui, care simbolizează răutatea acestei lui. Încercau să-i ascultă gura, încercau să determine să nu mai strige către milostivirea lui Iisus Hristos. Dar după cum Iisus Hristos a arătat întotdeauna mila lui asupra omenirii, iar și de data aceasta, îl cheamă pe acel om la Dumnezeu și îl întreabă ce voie să-ți facă. Și atunci, cu multă umilință, zice orbul: Doamne, și într-o clipă poruncește Iisus Hristos: iată, vezi, și orbul vede. Și prin aceasta dă slavă lui Dumnezeu, părăsește toate cele pământești și urmează lui Iisus Hristos. Urmează lui Iisus Hristos în duș și adevăr, nu așa după cum noi oamenii, legii celei noi, noi oamenii care ne credem prea mult în mila lui Dumnezeu și în drăznima păcătuit până și peste fire, de cele mai multe ori, în loc să urmăm lui Iisus Hristos, urmăm potrivit timpul acestui. Și după cum spun Sfinții Părinți, acelui corp care și dat pe care e Domnului, simbolizează lumea noastră. Lumea noastră cea orbită de păcat, lumea noastră cea afundată în confruntare cu iadului și care nu poate să conștientizeze nici răutatea pe care o săvârșește la fiecare pas, nu poate să nădăjduiască nici spre bucuria și fericirea în Împărăția Cerului. Suntem atât de mult afundați în întunere cu păcatul, încât, într-adevăr, a zis Sfântul Maxim Ovești despre noi, oamenii acestei lumi, atunci când ne numeam ca niște ostănitori în țarina lui Iisus Hristos. Și zicea acest: iată, oamenii de astăzi se aseamănă cu cei care are și trăiește în țarina lui Iisus Hristos. Dar s-a strugat atât de mult cu păcatul, s-a împinat atât de mult cu părădelegea, încât din slujea lui Iisus Hristos s-a transformat în dobitoace, în sufletite. Dar acești oameni despre care spune Sfântul Ioan Maxim au negat atât de mult în blestem, încât nu mai sunt lucrători ai miei, ai țării lui Iisus Hristos, ci s-au transformat în niște sfârșitoare, de care nu se mai termin și cultul iadului. Iată, fraților, prin aceasta putem înțelege că și păcatul ne depărtează de Dumnezeu. Păcatul ne transformă din fii al lui Dumnezeu în niște sperietoare insulețite ai acestei lumi. Și după cum Sfântul Ioan Maxim Ovești continuă fraza și zice că culturi iadul nu se mai tem de sperietoare acestei lumi, ci se așează de crește cu Domnul cel Duhovnicesc, ne împinează și ne spurcă toate acestea, pentru că nu suntem vrednici a păzi puterea darului primită într-un noi prin Sfântul Botez. Fiindcă la Sfântul Botez am primit atâta putere harică, încât și diavolul se înfricoșează să se apropie de noi. Dar încet cu încet, puterea harică, darul Duhului Sfânt, se depărtează de la noi din pricina păcatului. Fiindcă cere Iisus Hristos de la noi virtute, fraților, Iisus Hristos adevăr și mărturisirea și-a dreaptă. Cere Iisus Hristos o osteneală, turbească și sufletească, așa după cum ne-am dat o cerea și în Vechiul Testament. care trebuie să așezăm nu numai melodice domnicești, ci virtuțile cele cerești. Iubirea de Dumnezeu și voința omenească, care se duce de deapunul, care se duceagă de deapunul în căutarea lui Dumnezeu. A poruncit Dumnezeu în noi să se ridice jertfele. În fața căruia, închinându-se poporul, să cunoască că ei sunt oameni, iar cel în fața căruia să închine este Dumnezeu. Și a ridicat Dumnezeu jertfele și unde cea nu. A ridicat Dumnezeu biserici, dar, fraților, câți dintre noi stăm trup și suflet slujim cu Dumnezeu? Fiindcă uneori stăm trupește în biserică, iar mintea noastră este atât de răvășită, în mintea noastră are loc acel război de obicest, după cum spune Sfântul Nicodim Ioritul, încât ne ostenim ore întregi în biserica lui Iisus Hristos și când ieșim, ieșim tot desnătăștiți, fiindcă diavolul a avut putere și de data aceasta asupra noastră. Are putere diavolul întotdeauna atunci când ne credem în puterile noastre. Atunci când nu nătăștim cu adevărat spre puterea lui Iisus Hristos, lăsăm în slavoia lui tot ceea ce se întâmplă nouă. Și trupește, și fiindcă, după cum am putut să înțelepțească Dumnezeu de acel vedeie la legii mei, încă a putut să se întrebi corpul adunării, le-a plecat cu ochi, le-a îmbrăcat cu ochi de mătase, le-a îmbrăcat cu cherubii, cu atât mai mult de Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru noi, Iisus Hristos și-a legii noi, cu atât mai mult poate să înțelepțească sufletele noastre, să ne dăruiască sufletele duhovnicească și biruință asupra puterii diavolului. Fiindcă mărturisesc înșiși Sfinții Părinți, nu numai Iuda este vinovat de sângele vărsat al lui Iisus Hristos, ci păcatele omenirii. Nu a fost atât de grea crucea lui Iisus Hristos încât să cadă El putând pe diavol că moarte, ci păcatele oamenilor a fost atât de grele încât Iisus Hristos, rugându-le asupra lui, a înjunghiat. El a păcat să domne și comorii. El a ucirea de fratea lui Cain. El a învățat fără de legile Vechiului Testament. Și peste toate acestea se aștepta neascultarea la dat. Neascultarea noastră, fraților, țintuiește de nou pe Iisus Hristos, pe lemnul Sfintei Cruci. Neascultarea noastră față de legile bisericii, față de așezământele cele dumnezeiești. Fiindcă mărturisește un Sfânt al Bisericii zicând, ne-a pus Dumnezeu pe noi oamenii cum să păzim hotarele acestei curi și hotarele legii dumnezeiești. Să urmăm cu adevărat privarea adevărului, fiindcă numai urmând adevărului putem să dobândim slava în împărăția acestui. Urmând calea adevărului fraților și poruncele lui Iisus Hristos și fără a fi îndărât nici precum a dat de la evreii și din legea vechi. Fără a ne împotrivi lui Iisus Hristos și fără a zice a învațicate, a face bine sâmbăta sau a nu face. Fiindcă la toate aceste întrebări potrivnice sfatului Dumnezeirii, ne răspunde iarăși Iisus Hristos, prin pilda multor celor pe care i-a vindecat pe El în zile sfânt. Să ne aducem aminte de acel om cu care se apropia de El sâmbăta și ruga să-L vindece. Să ne aducem aminte de cel cu mâna uscată și să luăm asupra noastră cuvintele lui Iisus Hristos adresate fariseilor, al lui Arsica de bine a face sâmbăta sa. Al lui Arsica de bine a face la tot pasul vieții noastre sau a face lucruri? A doar sinarea mântuindu-i suflet sau a fost. Bineînțeles că toți necredincioșii vor striga cu viva noastră Slava, veče, večno, amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze.